علی حبیبه الکریم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی القدر سامع، ہم تشریح کر رہے تھے سورہ لہب کی اور اس کا ایک حصہ آپ نے آثار و شواہد کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا تھا. آج دوسرا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. پہلے حصے سے یہ بات کھل کر واضح ہوئی تھی کہ یہ پانچ سورت اپنے عنوان کے اعتبار سے اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند گستاخی کرنے والوں نے انتہا کر دی. سمانۂ کائنات کا یہ کلام نہایت پرجلال اور نہایت کمکلت اور دبدبے کے ماحول میں نازل ہوا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کی سرکوبی کی گئی. جس طرح ایک اچھا خاندان اچھے لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے ایک گندے خاندان کو انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک مرد تھا اور ایک اس کی بیوی، لیکن وہ عقیدے کی غلاظتوں کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ مالہ کائنات خود ضرورت محسوس کی کہ یہ سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے تاکہ قیامت تک کے انسان شنیف سے ان سے باز آئے اور وہ اپنے لہجوں انداز زبان کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ادب سے پیش کریں اور گستاخیوں سے اور سب و شکم سے باز آئیں. آیہ کریمہ کا ٹکڑا بس صرف اس مفہوم پر مشتمل ہے کہ جیسے ابو لہب بدطینت تھا اور گستاخ رسول، وامرأته اس کی جوڑوں اور بیوی کا بھی یہی حال تھا، حمالۃ الحطب وہ بدبخت ایندھن اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہے. انداز ملاحظہ کیجیے کہ کتنی سختی اور شدت ہے. شدت ہونی چاہیے اس لیے کہ اتنا سینسیٹیو اور نازک عنوان ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کو بھی معاف کر دیا جائے تو صاحب اس سے دین کا پورا نظام اور اسلام کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اس صورت کی تشریح کرتے ہوئے عجیب اتفاق کہ ہمارے ملک میں ایک لہر اٹھی ہوئی ہے, وہ مصطفیٰ رسول کی سزا کے ضمن آئینی ترمیم ہے, اور کسی ہمارے دوست نے ہمیں بھی یاد کیا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو آپ کے نزدیک اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, وہ تو سب کو نرمی دینے والے, شفقت دینے والے تھے, تو علماء کا دین اتنا سنگین اور سخت کیوں ہے کہ وہ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے, جب ہر جرم پر معافی کی گنجائش ہے تو توبہ کے دروازے اس بات میں کیوں بند کر دیے گئے؟ میرے خیال میں اس قسم کی سوچیں یورپ زدہ ہے, اور میں معذرت کے ساتھ یہ سنگین سا لفظ استعمال کر دیا کہ یہ سوچ دراصل یورپ زدہ سوچ ہے. انگریزوں کے کلچر نے اور سولائزیشن نے مسلسل جو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر زور ڈالا تو ان میں ایک بے جا قسم کی اور ناگوار قسم کی فلیکسیبلٹی اور نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نفس سے مسئلہ میں تھوڑی دیر سوچیں تو یہ عنوان اتنا ناقابل فہم نہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اس کے چند تمیزی مقدمے ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کا کوئی آئین ایسا نہیں, کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا, اور جس وقت میں یہ کہتا ہوں کوئی آئین ایسا نہیں اور کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا, تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ امریکہ سے لے کر چائنا تک کہ جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں, الحمدللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے, تو کوئی ایسا آئین نہیں, یہاں تک کہ ہمارا جو, اگر یہ الفاظ سخت ہیں تو معذرت, کہ وہ آئین جس کو ہم نے لگڑا لولا بنا رکھا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا باغی ہو, قانون کا باغی ہو, اس کے لیے سزائے موت ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ چائنا میں جرت نہیں کر سکتے کہ آپ اس آئین اور اس قانون کے خلاف ایک کلمہ اور ایک لفظ اپنی زبان پر لائیں. آپ ایون دیش کے سعودی عرب میں چلے جائیں, وہاں تو کہاوت مشہور ہے کہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اگر آپ حکومت پر بحث کریں تو وہاں سائقین یعنی ٹیکسی ڈرائیور اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ حکومت کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے گا مگر نہ پھانسی چڑھا دیا جائے گا. تو ضرب المثل بن گئی ہے, محاورات تخلیق کر دیے گئے ہیں, تہذیب و تمدن کے روزمرہ میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ آئین کی مخالفت ناقابل معافی جرم ہے, ایسا جرم جس کو دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن معاف نہیں کرتا. اور آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا آئین کو معطل کرے گا اور مارشل لا لگائے گا تو اس کی سزا سزائے موت ہے. تو کیپیٹل پانشمنٹ یہ ہمارے آئین میں بھی موجود ہے کہ جو قانون کا باغی ہوتا ہے چاہے وہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. ایون دیسن جیس کے آپ امریکہ کا قانون پڑھیں تو ان کے قانون کا باغی بھی قابل معافی نہیں ہے. تو جس وقت ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی قانون کو کانسٹیٹیوشن کو ابیوز کرے تو مہذب سے مہذب اقوام اور تمدن یافتہ اقوام وہ بھی کہیں کہ یہ انسان اب زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر اس کو زندہ رہنے کی اجازت دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے مملکت میں فساد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر فتنہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سلطنت اور اپنے ملک کی جڑوں کو اپنی اصل سے اکھیڑ دینا۔ برادران گرامی، گویا کانسٹیٹیوشن کو ابیوز دنیا کی کوئی قوم برداشت نہیں کرتی، بس صرف ایک باریک کا فرق ہے کہ دنیا کے ہاں کاغذ کے قانون ہیں اور اسلام کا مزاج تھوڑا مختلف ہے۔ اسلام کے مزاج میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قانون قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا مائی یو کہ رسول وقال اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر قرآن کے لفظ حرف میں بھی شک پڑ جائے کسی کو جو نہیں ہے تو میں اس کا یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تمہیں رسول کی طرف لوٹانا ہوگا، رسول تمہیں بتائیں گے کہ قرآن یوں ہے اور یوں ہے۔ تو یار ہم کاغذ کا قانون نہیں مانتے، ہم چلتا پھرتا کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بات کلیئر ہے کہ اگر تمہارے کاغذ کے قانون کو کوئی ابیوز کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے، اور ہمارے سراپا یہ قانون محمد عربی کو کوئی گالی دے تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ قانون کا حق کوئی شخص معاف نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ کم از کم میری محفل میں بیٹھنے والے لوگ نہایت پڑھے لکھے لوگ، نہایت ہائی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میری بات پر غور کریے کہ فرد کا حق فرد معاف کر سکتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کا رائٹ دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کا رائٹ معاف کرے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، ایک قاتل ایک دوسرا مقتول ہے، جس وقت کیس یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے، عدالت عظمیٰ میں پہنچ جائے، تو چاہے وہ دونوں پارٹیز جس وقت پیش ہوں اور مقتول کی برادری کہیں کہ ہم معاف کرنا چاہتے ہیں اس کو، تو کورٹ کہے گی کہ قانون تو معاف نہیں کرتا، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں، صاحب قانون نہیں چھوڑا کرتا، یہ افراد ہیں جو چھوڑا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر کوئی اس کی مثال یوں میں دوں گا، کوئی آدمی پاکستان کا جھنڈا پھاڑ ڈالے اور اس کی توہین کرے، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ میرے ملک میں قانون کی گرفت اتنی کمزور ہے اور آئین کے ہاتھ اتنے ویک ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ یہاں پاکستان کو بھی گالیاں دینے والے ہیں، یہاں جھنڈے بھی پھاڑنے والے ہیں، یہاں نظام مملکت کو بھی درم برم کرنے والے ہیں، یہاں سرے سے وطن ہی کے مخالف ہیں، اور شومی یہ قسمت کہ وہ جھنڈے لگا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن صاحبو، میں تو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی پاکستان کا جھنڈا پھاڑ ڈالے تو دنیا میں یہ مسلمان قانون ہے کہ 13 کروڑ کی آبادی میں کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی چونکہ یہ میری دادی اور میری نانی کو گالی دی گئی اس لیے میں معاف کرتا ہوں، تو پاکستان کا جھنڈا پھاڑنا یہ مملکت کا جرم ہے، اور مملکت کا جرم فرد نہیں معاف کر سکتے، افراد ان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس معافی کی پار نہیں ہوا کرتی کہ وہ اس کو معاف کر دیں، اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ اگر اس جرم کو معاف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنسیئر نہیں ہے، فلیگ آف کنٹری کے ساتھ وہ اپنی مملکت کے جھنڈے کا وفادار نہیں ہے اگر وہ اس جرم کو معاف کرتا ہے۔ تو غدار وطن جو ہے وہ ناقابل معافی ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ جرم جس وقت مصطفیٰ کو گالی دے کر مصطفیٰ کے حضور کیا گیا، قانون خدا کا جرم کیا گیا، قانون الہ کا جرم کیا گیا، تو دنیا میں اربوں مسلمانوں میں سے کسی جورس کوڈن، کسی آئین باز، کسی مقنن، کسی وکیل اور کسی عالم کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا جرم جو ہے وہ معاف کر دے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نامہ کوئی لینے والا مائی کا لال ہے نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے اور تمہید ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور صاحبو، اس پر تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کے حقوق مائگریٹ نہیں ہوتے، یہ تیسری تمہید ہے جس کو ذہن میں رکھیے، اور یہ ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ مثلا اگر میری ایک آدھ کنال جگہ ہو جو اللہ کے فضل سے نہیں ہے اور نہ رکھی ہے، اگر کسی فرد کی ایک آدھ کنال جگہ ہو یا ایک مربع زمین ہو، تو دھیان دیجئے میری بات کی طرف، اگر وہ رائٹس ٹرانسفر کرنا چاہے تو پاور آف اٹارنی کا نظام ہے کہ وہ اٹارنی دے دیتا ہے کہ میری اس جائیداد کے ٹرانسفر کرنے کے حقوق فلاں ابن فلاں کو ہے، وہ شخص اس کا سودا بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، وہ اس کو خرید بھی سکتا ہے، اس کو پاور آف اٹارنی کہتے ہیں۔ تو افراد کے معاملے میں پاور ٹرانسفر ہوتی ہے، پرٹیکولرلی جس وقت انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ اٹ سیلف اس کے رائٹس اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر بیٹے اور بیٹیاں اور بیوی اور ماں اور باپ یہ رائٹس لے لیتے ہیں، اور صاحبو پھر جو معاملات اس سے وابستہ تھے ان کے ورثہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، وہ قرضے بھی ادا کریں گے اور وہ اس کا مال وراثت بھی لے لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رائٹس ٹرانسفر ہو گئے، افراد کے معاملے میں رائٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ پریزیڈنٹ مر جائے تو پریزیڈنٹ کی جگہ دوسرا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے، لیکن خاتم النبیین دنیا سے چلا جائے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یہاں رائٹس ٹرانسفر نہیں ہوتے، یہاں پار میں اٹارنی نہیں ہے، یہاں کوئی اب نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے، یہاں اب کسی کے سر پر رسالت کا تاج نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب محمد عربی نے اعلان کر دیا ہے کہ ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اور یہی وجہ ہے، کیا وجہ تھی؟ ابن خلدون اٹھائے، ابن شام اٹھائے، میری ایک ایک بات پر سند تاریخ وغیرہ حوالہ اور ریفرنس انشاءاللہ عزیز موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے چل بسے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، اب آپ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے بعد اور مسلمانوں کی امور آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی جائے جس طرح عام مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے؟ اس کی نماز جنازہ تو یوں پڑھی جاتی ہے، جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو سب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا لا، انا عارف صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حجرہ ناز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا جائے اور گیارہ گیارہ بارہ بارہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں کمرے میں آتے چلے جاؤ، صف بناتے چلے جاؤ، کوئی امام آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، درود پڑھتے چلے جاؤ، واپس چلے جاتے جاؤ نا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک اور جسم اطہر جس وقت رکھا گیا، لوگ آتے صفے بناتے اور اللہ اکبر سیرت حلبیہ آپ اٹھائیں، اور صاحب خصوصاً خصوصاً ابن العرجون نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ آتے تو نماز والا درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور بعض لوگ آتے اور صف بناتے تو وضو کرتے السلام و السلام علیک یا رسول اللہ، السلام و السلام علیک یا حبیب اللہ. چلو درود شریف کوئی بھی پڑا گیا، لیکن صاحبو یہ نبی کا آخری دیدار ہو رہا تھا، یہ آخری رسوم ان کی ادا ہو رہی تھی، لیکن ان کے اس نماز میں اللہم اغفر لحینا نہیں پڑا گیا، درود شریف پڑا گیا اور کوئی آدمی آگے نہیں کھڑا ہوا. صاحبو آگے تو جب کھڑے ہوتے کہ محمد ریٹائر ہو گئے ہوتے، اور بابا جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کی جگہ کوئی امامت کے مسلے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہاں یہ رائٹ اگر جو باغیوں نظر میں نظر آتے ہیں وہ رائٹ صاحب پریئر ہے، وہ نماز کے حقوق ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو دیے گئے تھے، وہ حقوق منصب نبوت کے نہیں ہیں، وہ حقوق منصب رسالت کے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا میں ایک مسلمان نے بھی ابو بکر کو خلیفہ کہا ہے لیکن نبی اور رسول نہیں کہا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت اور ختمت نبوت کے منصب سے ریٹائر نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ایک اشکال گزرا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذہن میں اور فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف دیے گئے تھے وہ مختلف باغات کی صورت میں بھی تھے، کیا وہ طائف ہم خاندان رسول لے سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا نہیں، جو نبی کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ امت کی پراپرٹی ہوتی ہے. نبی تو لا یورث، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا. مجھے بتاؤ یہ کتنی بچگانہ بات ہوگی آئی اور کانسٹیٹیوشن میں کہ کوئی آدمی گالی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جی یہ کہا جائے کہ جی اس جرم کو آخر علماء معاف کیوں نہیں کر سکتے. بابا علماء کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں، وہ کہاں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں، کسی عدالت کا حق نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کو کوئی گالی دے تو وہ اس کو معاف کر دے، جب کسی کے پاس حق نہیں. یہاں تک کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ لخت جگر فاطمہ الزہرا بھی ہو تو ان کو رائٹ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے حقوق اپنی طرف منتقل کر دے. مصطفیٰ کو گالی دی گئی، اگر فاطمہ نہیں معاف کر سکتی تو دنیا کی کوئی عدالت معاف نہیں کر سکتی. راجع الاسلام مالا کائنات نے اس موضوع کو نیائے کا ساس بنا کے دیا. چوتھی تبھی ذہن میں یہ رکھیں کہ جو جرم ہوا کرتا ہے وہ کسی آدمی کی حیثیت، اس کی میں یوں مثال دوں گا کہ اگر ڈاکہ پڑے کسی ایک غریب آدمی کے گھر میں اور کچھ ڈاکو اس کا سامان بھی لوٹ کر کے لے جائیں اور اس کو بھی قتل کر دیں، اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیں، تو یاد رکھنا لائف کی جو قیمت ہے لائف وتھ سیل سب کی ایکول ہوا کرتی ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی انسان ہو اس کی لائف ایکول ہے، اس میں لائف اور لائف میں کوئی فرق نہیں. لیکن جس وقت عدالت تاوان ادا کرنے کا حکم دے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ڈاکو جان بھی لے لیتے ہیں، کروڑ روپیہ بھی چورا لیتے ہیں، ایک فقیر آدمی اس کی جان بھی لے لیتے ہیں، اس کا لوٹا اور مسلح بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیے عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ کروڑ روپے کا تاوان لوٹا اور مسلح نہیں ہوا کرتا، اور لوٹے اور مسلح کا تاوان ارب روپے نہیں ہوا کرتے. لائف کے بدلے لائف ہوگی اور اس سے فالتو جتنا نقصان ہوگا پھر اس کو ویلیولیٹ کیا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی ہے، پھر اس کا تاوان اور پینالٹی ڈالی جائے گی. یہ عدالت اور انصاف آئین اور کانسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے جس وقت تمہاری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھنا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں حق کی زندگی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کچھ اور چیزیں ہیں جن میں امت کا کیا انسانیت کا کوئی فرد شریک نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے، مشارکت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت جیسی قیمت نہیں بنتی ہے. اللہ اکبر. اگر میں لفظ قانون کی وضاحت میں کوئی ہلکا استعمال کر گیا تو اللہ سبحانہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح خدا اپنی خدائی میں بے مثل ہے، محمد عربی اپنی مصطفائی میں بے مثل ہے، اور بے نظیر ہیں, ان کی کوئی مثیل نہیں ہے, ان کی کوئی نظیر نہیں ہے. بابا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی پوری حیات ظاہری میں 63 سال کی زندگی میں ابو بکر صدیق فرمانے سائے کی طرح میں ان کے ساتھ رہا, لیکن ان کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی, کوئی مچھر بھی نہیں بیٹھا. تو اس کا مطلب ایک ڈفرنس ہے, اور اس کا ڈفرنس ہے. یہاں تک کہ آگے بڑھیے, ہمارا پسینہ نکل جائے تو صاحب اگر چوٹی کا عالم بھی ہو تو تھوڑی دیر گزر جائے تو قبروں سے بےکان پیدا ہو جاتی ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوند بوند پسینہ جس وقت ان کی پریشانی ناز سے ظاہر ہو تو صاحب لوگ بوتلیں اور شیشیاں لے کر اس پسینے کو اکٹھے کریں اور کہیں کہ جو مصطفیٰ کے پسینے میں خوشبو ہے دنیا کے کسی عطر میں وہ نہیں ہے نا, کسی تاثر میں بھی نہیں ہے. یہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیز. اور پھر مولا کائنات نے تو یہاں تک فرما دیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, کہ لوگوں یہ آسمان, یہ زمین, یہ ستارے, یہ شمس و قمر, یہ دریاؤں کے بل, یہ پہاڑوں کی نظافتیں, یہ سب نعمتیں ہیں اللہ عز و سبحانہ کی. لیکن جتنی بڑی نعمت اللہ کی وجود مصطفیٰ ہے اتنی کوئی نعمت نہیں ہے. تو گویا مسلمانوں تم سب مل جاؤ, تمہاری ساری پراپرٹی مل جائے, تمہاری ساری جائیداد مل جائے, تمہارے سارے بینک بیلنس مل جائے, تمہاری ساری کائنات مل جائے, تمہارے عالم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسان مل جائیں, سارے ملائکہ مل جائیں, سارے فرشتے مل جائیں, عالم اسفل مل جائے, عالم اعلی بالا والا مل جائے, تو سب مصطفیٰ کے ایک بوند بھر پسینے کے قطرے کی قیمت بھی نہیں رکھتے. یعنی یہ مقام محمد ہے. کیا یہ مقام محمدی ہے اور یہ مقام مصطفیہ ہے؟ تو مجھے بتاؤ کہ کون آدمی دعوے دار ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کرے اور وہ کہے میں معاف کرتا ہوں؟ تو صاحب کسی کے پاس حق نہیں ہے. اس لیے گستاخی رسول اور اعانت رسول اور سب رسول اور شتم رسول یہ اکبر الاکبار کبائر ہے. یہ کائنات میں سب سے بڑا جرم ہے. اور مسلمانوں شاید دنیا کا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ شرک اتنا برا جرم ہے کہ اللہ نے کہا یہ نہیں معاف ہے. تو یاد رکھیں شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک فی الالوہیہ ہے اور ایک شرک فی النبوت ہے. تو جس طرح خدا کی ذات میں شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے, اسی طرح نبوت اور رسالت میں ما بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اوصاف میں, ان کے کمالات میں, ان کی خوبیوں میں, ان کے منصب نبوت میں, ان کے منصب رسالت میں برادران گرامی یہ شرک کرنا ناقابل معافی جرم ہے. اب اس سے آگے بھی نفیس نکات ٹوٹتے تھے, لیکن واپس لوٹے میں عرض کر رہا تھا کہ اس جرم کی شدت دیکھیے کہ مالا کائنات نے بار لائن کی بھی تعین کی. عرب سود کاتے تھے تو مالا کائنات نے کہا کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. لیکن پورا قرآن پڑھیے, پورا قرآن پڑھیے, کسی مکہ کے سود خور کا نام نہیں لیا. مالا کائنات نے یہ بدکماش ہے اور یہ جرم کرتا ہے نام نہیں لیا. برادران گرامی زنا اکبر القبائر ہے, سب سے بڑا جرم ہے. لیکن اور عرب کے اندر زناکاری اتنی عام تھی کہ لوگ گھروں پر جھنڈے لگا کر کے بیٹھے تھے, گویا اس بات جدید زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں جس طرح آپ کے ہاں زناکاری بدکاری جرم ہے, لیکن اگر گورنمنٹ لائسنس لے دے کوئی بازار کھولنے کا تو یہ جرم اس کی اجازت دے دیتے ہیں. گویا کعبہ گری کے لائسنس ایشو کر دیے جائیں تو بدکاریاں جائز اور حلال بنا دی جاتی ہیں. تو عرب اس سے بھی زیادہ بڑے لائسنس رکھتے تھے کہ گھروں کے اوپر جھنڈے لگا لیتے اور پھر بدکاریاں ہوتی, کس کو فجور کے طوفان چلتے اور سیلاب بدتمیزی پھوٹ جاتا اور پھر تہذیب و تمدن کو آگ لگتی. لیکن مالا کائنات نے قرآن حکیم نے کسی زانی کا نام نہ لیا کہ فلاں شخص بدکار ہے اور زانی ہے اور اس میں یہ اور یہ ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابو لہب کے اندر اور اس کی بیوی کے اندر کیا بات تھی کہ مالائے کائنات نے نام لے کے کہا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کی بیوی کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی فطرت ڈال کر کے اس کو تباہ کرے گی. صاحب اس لیے کہ اس نے اکبر قبائل جرائم کا انتقام کیا تھا کہ محمد عربی کو گالی دی تھی نا, گستاخی کی تھی. اور مالائے کائنات نے کہا امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بدتمیزیاں جس وقت حد انتہا سے نکل جائیں تو کتنے باغی و نظر میں سلجھے ہوئے لوگ. جمعہ کی تاریخ اللہ کے فضل سے اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے ماضی میں میاں صاحب کے معاملات میں بھی جس چیز کو شریعت کے مطابق نہیں پایا تو میں نے ٹوک بجا کر کے یہاں یہ بات کہہ دی. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر محراب کی زینت ہوا کرتی ہے. ہم کسی فرد کے دشمن نہیں ہیں اور نہ قرآن کسی فرد کا دشمن ہے اور نہ کتاب مجید کسی کی دشمن ہے. اگر نشتر کسی کے زخم پر چلایا جاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے چلایا جاتا ہے, لیکن یہ بڑے روح پر سا حالات ہیں. یہ غور کیجئے کہ جس وقت ملک کی کیبنٹ بیٹھ کے سوچے کہ گستاخ رسول کی سزا میں کچھ نرمی ہونی چاہیے, مجھے بتاؤ اس کا معنی کیا سمجھا جائے, اس کا مفہوم کیا سمجھا جائے, لنک ود رسول یا لنک ود ڈیول, اس کا معنی کیا سمجھا جائے, رحمان کے ساتھ تعلق سمجھا جائے یا شیطان کے ساتھ تعلق سمجھا جائے. آپ خود مجھے تشریح کر کے بتائیں کہ اگر کوئی کیبنٹ یہ بیٹھ کے سوچے کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو سزا موت کی نہیں ہونی چاہیے, میں تو نہیں سمجھ سکا, میں بچہ نہیں ہوں, میں جانتا ہوں کہ ابھی آئین میں ترمیم نہیں ہوئی, کانسٹیٹیوشن میں ترمیم تو اسمبلی کیا کرتی ہے, لیکن یاد رکھنا پہلے کیبنٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن صاحبو جس وقت بچے بھی پتنگ اڑانا چاہے نا تو پہلے ایک بچہ ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دوسرا ڈوری ہاتھ میں لیتا ہے, اس کو یہ نہیں کہتے کہ پتنگ اب اڑ رہی ہے, لیکن پہلے ہیلے کیے جاتے ہیں, بھانے کیے جاتے ہیں, فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے, بنیاد بنائی جاتی ہے. اگر کوئی یہ بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو معاف کرنے کی, اگر یہ بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی, تو یہ اتنی خطرناک جگہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ یہ تمہارے سمیت تمہیں لے کر کے سمندر میں اتر جائے گی, آؤ تم تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ اللہ عز و سبحانہ گستاخان محمد کو معاف نہیں کیا کرتا. برادران گرامی, اور پھر تجربوں سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے, تجربوں سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے, اپنی غلطیوں سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ماضی میں بھی تم نے جس وقت رشدی کی طرف داری میں چھ غلامان رسول کی چھاتیاں چھلنی کی تھی, اور ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے اور وہ ناموس ہے محمد کی بات کرتے تھے, وہ عزت تاجدار نبوت کی بات کرتے تھے اور وہ عصمت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بات کرتے تھے. تو صاحب چھ معصوم جانوں کو یا آٹھ معصوم جانوں کو صرف اس جرم میں تم نے لے لیا تھا, تو پھر مولا کائنات نے دیکھو تمہاری زندگی کو, تمہاری عیاشیوں کی زندگی کو مختصر کر کے کس طرح افق سے دور پھینک دیا تھا. آج پھر ناقبت اندیش لوگ تمہیں اسی طرف لے جا رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خدا سے ٹکر لو. اور یاد رکھنا میں بہت سوچ کر کے یہ الفاظ کہنے لگا ہوں کہ میاں صاحب کے مجرم کو اور مخالف کو خدا معاف کر سکتا ہے, لیکن آمینہ کے لخت جگر محمد کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. تو آپ نے غلط راستہ ایڈاپٹ کر لیا, آپ نے غلط راہ اپنا لی, اور یہ اتنی خطرناک راہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جرائم تمہارے ہو اور خمیازہ میری مملکت کو بھگتنا پڑ جائے, میری سلطنت کو بھگتنا پڑ جائے, اور کم از کم احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا. میں نے کبھی تاجر برادری کو خراج تحسین پیش نہیں کیا، نہ ہی میرا حق ہے کہ میں ادھر تاجروں اور بڑے شہنشاہوں اور بڑے لوگوں کو سلام کرتا پھروں۔ میں تو جس شخص کی تحقیق کو اپنانے والا ہوں، میری مراد مولانا صاحب رضا خان ہے۔ وہ تو کہا کرتے تھے کروں مدح اہل ڈبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے لان نہیں۔ کروں مدح اہل ڈبل رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے لان نہیں۔ یہ پارا نان ہمارا دین نہیں ہے، لیکن اس وقت میں خوش ہو گیا جس وقت لاہور کے تاجروں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کے گستاخ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ ایسے بدتمیزوں کے سر کی قیمت اگر 20 لاکھ بھی دینی پڑ جائے تو یہ مہنگا سوتا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ لگا کے بوئے جانا سے زلف رسول کی خوشبو آ جائے تو صاحب وہ یہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ مولا کائنات نے خود فرمایا تھا لوگوں، لا یؤمنو احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو مومن ہے اس کے لیے تو یہ اختلافی موضوع ہی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ اپنی آل اولاد ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ کو محبوب سمجھتا ہے نا۔ دھیان دیجئے، ایک عورت کا شیوا یہ تھا کہ یہ سارا دن کانٹے چنتی رہتی، سارا دن کانٹے چنتی رہتی، اور رات کو اس کو خبر لگتی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جا کر اپنی جبین نیاز اپنے خدا کے سامنے رکھیں گے تو ان راہوں میں کانٹے بکھیرتی۔ میں نے کہا دیکھیے، یہ دو کردار ہیں، زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، تم پر بھی آنی ہے، مجھ پر بھی آنی ہے، بادشاہ بھی چلے گئے، دارا اور سکندر نہیں رہے، اور گلیم پوش اور گدڑی پوش کو قرار نہیں رہے، کوئی بھی نہیں اس دنیا میں رہا۔ لیکن دو کردار، ایک کردار ہمیشہ زندہ ہو تابندہ ہو جاویدہ ہے، اور ایک کردار ذلتیں اور رسوائی رکھتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا دیکھو یہ بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ نام رسول آ جائے تو پھول برساتے ہیں، کچھ لوگ نام رسول آ جائے تو صاحب وہ نام مصطفیٰ سے بلائے لیتے ہیں نا، اور وہ اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ نام محمد کا تصور کر کے کبھی اپنے ہی انگوٹھے چن لیتے ہیں، اور کبھی مصطفیٰ کا نام آ جائے ان کی گلیاں سر کو برق بن جاتی ہیں، اور ان کے دھڑک ہے حب رسول، اور اس کے رسول کے راشن کے راہ دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ فدائی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ کتنی پسماندہ فکریں ہیں کہ ادھر رسول کا نام آ جائے تو پھول برسائے جاتے ہیں، اور ادھر یہ کردار ہے کہ جن راہوں سے رسول چلتا ہے جبرائیل اور میکائیل قدم مصطفیٰ کے بوسے لیتے ہیں، اور یہ بدبخت عورت راہ رسول میں کانٹے بچھاتی ہے نا۔ مولا کائنات نے دیکھ کے کہا وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ سارا دن خاردار ایندھن کچڑی اٹھاتی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھا دے۔ مولا کائنات نے کہا جبرائیل جا، میرا رسول تو رحمت للعالمین ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے نیازیوں کا یہ پہاڑ ہے، پہاڑ بھی غلط کہہ دیا، بے نیازیوں کا آسمان ہے یہ بھی غلط کہہ دیا، بے نیازیوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ہے شان رسول اور یہ عظمت رسول۔ لیکن جبرائیل جا، اس مصطفیٰ کا خدا نہیں برداشت کر سکتا ہے نا، یہ صورت قیامت تک عزت رسول کا عنوان بنا دے کہ اے حب رسول اور عشق رسول اور ناموس رسول اور عزت رسول اور عزت رسول کی باتیں کرنے والوں، دیکھو جب غلام اور اس کی بیوی کانٹوں کی راہ پر رسول کو چلانا چاہتے تھے، مولا کائنات ان کو کتنا ذلیل کیا کہ قیامت تک کے انسان ان کی ذلتوں کی یہ کہانی قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے۔ اور یاد رکھنا، اگر قیامت تک کوئی ان کی راہ چلے گا تو ذلتیں اور رسوائیاں ان کا استقبال کرے گی۔ لوگوں بھولے سے بھی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرالے سے کوئی دھیما لہجہ، کوئی نرم لفظ زبان پر لانا، اس لیے کہ اس سے خدا اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ پھر فطرت برداشت نہیں کیا کرتی، پھر سزائیں اگا کیا کرتی ہیں، پھر بلائیں برسا کیا کرتی ہیں، پھر عذاب معاشرہ کیا کرتے ہیں، پھر رب ذوالجلال معاف نہیں کیا کرتا۔ اگر مصطفیٰ کریم کی گستاخی ہو جائے تو جس وقت یہ سورت پڑھی تو انسان اگر صاحب و سزا سن کے بھی باز آ جائے تو شاید نیچر اس کو معاف کر دے، لیکن یہ عورت کیسی بدبخت تھی کہ اس نے جس طرح کی یہ سورت کہا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی اروا جس کا نام تھا ام جبیل، اس کی پنیت کی اس کی مذمت کی گئی ہے، تو وہ ہاتھوں دونوں میں سنگریزے اس نے پکڑے اور سنگریزے پکڑ کے کہنے لگی مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، میں یہ سنگریزے ان کے چہرے پر ماروں گی، جا کر کے اللہ اکبر، اور وہ پتھری ہوئی جھاگ منہ سے نکلتی تھی اور خون اس کی آنکھوں سے برس رہا تھا اور دونوں ہاتھوں میں سنگریزے دبائے مٹھیاں بند کیے حرم کی طرف جا رہی تھی کہ رسول محترم کے چہرے پر سنگریزے پھینکے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا جانے جان اس عورت کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے، یہ تو مٹھیوں میں سنگریزے دبائے ہیں، کہیں توہین نہ ہو جائے، میرا عشق مچل نہ جائے، ہم عرب عورت پر حملے کو پسند نہیں کرتے لیکن ہم جانے کائنات کی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا ابو بکر چھوڑو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، ہمارا خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا، لا تحزن، غم نہ کھا کہ ہمارا الہ اور ہمارا رب اور ہمارا خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ برادران گرامی وہ نزدیک آئے ابو بکر صدیق سے، پوچھا محمد کہاں ہے، نہ محمد، مصطفیٰ سامنے بیٹھے تھے لیکن والے کائنات نے جبرائیل کو کہا ذرا پر سامنے رکھ لینا کہ کوئی سنگریزا وہ دوہا کے چہرے پر نہ پڑ جائے نا، والے کائنات نے کہا میرا تو ہوں ہمارا تل حتب، یہ ہینڈل اٹھانے والی یہ ارادہ کرتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کی توہین کر دے، ایسے نہیں ہوگا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی مونج کی بٹی ہوئی رسی کسی کے گلے میں، کہیں استعارہ تو نہیں ہے، کہیں استعارہ تو نہیں ہے، کنایا تو نہیں ہے کہ صاحبو کسی کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو گھسیٹنا یہ ذلت کی علامت ہوا کرتی ہے، یہ رسوائی کا سمبل ہوا کرتا ہے۔ مالا کائنات نے یا تو عربوں کا یہ معاملہ استعمال کیا اور کہا فی جیدہا حبل من مسد، اور کہیں ایسے تو نہیں کہ مالا کائنات نے تمہارے زمانے کے قانون کو بھی دیکھا ہوا تھا، یقیناً دیکھا ہوا تھا، اور گستاخوں کو بھی دیکھا ہوا تھا کہ صاحبو یہاں جس کو مارا جاتا ہے اس کے گلے میں رسی باندھ کے لٹکایا جاتا ہے نا، تو مالا کائنات نے فی جیدہا حبل من مسد، ہر سزا پر اعتراض کر لینا لیکن گستاخ رسول کے گلے میں رسی پڑ جائے، سولی پڑ جائے، اس پر اعتراض نہ کرنا، فی جیدہا حبل من مسد، اس لیے کہ مالا کائنات خود یہ اعلان کر رہا ہے کتاب مجید میں کہ جو مصطفیٰ کو رب و شتم کرے، دھیمے لہجے استعمال کرے، اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی، لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ مولا کائنات کوئی محاورہ بھی استعمال کرے تو اس کا معنی ٹھیک نکلا کرتا ہے۔ ایک دن یہی عورت صاحب اپنی لکڑیوں کا گچھا اپنے سر پر اٹھائے جو مونج کی رسی سے بنا ہوا تھا، وہ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سستانے کا ارادہ کیا تو پتھر اس کی پیٹھ کے پیچھے آ گیا اور گٹھا پتھر کے پچھلی طرف چلا گیا اور مونج کی رسی نے اس کو گلے سے دبا کر کے ادھر ہی برباد کر دیا۔ مالا کائنات نے کہا یہ نہ سمجھنا یہ فطری موت ہے، یہ دراصل مصطفیٰ کو گالیاں دینے کا نتیجہ ہے نا، ہم رات ہوں ہم مالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ برادران گرامی اسی صورت پر ایک خطبے کا تیسرا حصہ بھی ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔